پیامبر خدا علیه السلام روز نماز میخواند، بعد از نماز دور به خود گفت کیست که سوره را پشت سر ما تلاوت میکرد؟ صحابی عرض کرد که یا رسول الله ما بودم. پیامبر خدا گفت که ببین نماز سرمه غلط گدوت کردی، قرائت سرمه گدوت کردی، وقتی که قرآن خوانده میشد چوب باش، بازی آیت نازل شد. اینان به هر تعبیری که ما بگیریم، چی در خلف الامام قرائت شود که او بحثش گذاشته است، چی در مجلس جمعواری شود، در شامی همی را نوشته میکنه که در مجلس عمومی که هرگاه قرآن خوانده میشه سکوت باید باشد، یعنی آهسته بخوانی، این تو نشه که تون بخوانی و هم بخوانی کل لگی مثل این ختمه افغانستان واره شور خوردن بوده باشه. زیرا این رقم میگه صحیح نیست، هر کدامتون با خود بخوانید. و اگر این رقم خوبش باشی است که یک نفر بخوانه دیگر را گوش بکند. ما توصیه ما همیست که تا جایی که ما میفهمم تعداد زیادی از برادرای ما قرآن کریم را غلط میخونه، بسیار مشکل است. و یک تعداد خود این رقم میکند که در یک ساعت بیش از چهار سپاره خلاص میکند، یعنی رقم ماندن است که عجیب است. یک تعداد هم دغل میکند، نیم پاره یک ورقش هم میخوند دو ورق دور میده. از این خاطر ای از این مشکل چرا خدا نمیکشیم؟ اگر خداوند متعال تنها به بسم الله الرحمن الرحیم برای تو در خانه برکت بیاره ورق جمع کرده بتانی، بنان کار خوب ایست که با کل قرآن یا به یک تعداد غلط، یک تعداد بی توجه، یک تعداد بی معنا، یک تعداد به انحراف میخواند. خوبی خود بود که اگر ختمه بکنی یک نفر بخواند و کل برادرها گوش بدهد، بسیار زیبا خود بود. یک نفر صحیح میخواند، کل ما شما برش گوش میتیم، این بهتر است نسبت به که کل لگه بخونه و شورک خورده برن، شورک خورده برن. و این دلیل نیست که حتما ما از الحمد شروع میکن تا وناس قرآن کریم ختم بکنیم. هر چقدر که زور ما رسید هم که بخونین و الله برکات رو بر ما شما نازل میکند. الله میگه و اذا قرئ القرآن و چون خوانده شود قرآن فاستمعوا له، پس گوش دهید به سوی آن، به سوی قرآن گوش بده که مفاهیمش را بگیری. مفهوم چه وقت گرفته می تو و انسی تو که خاموش بوده باشی و زانو بزنی به تعلیم قرآن، به تعلیم قرآن زانو نزنی، قرآن گرفته نمی تانی. تو باید هم گوش بدی و هم باید زانو بزنی. اینجا یک تعبیر دیگه هم می آید که این روز گوشته یکی از برادرها بود که چند وقت پیش ما در امراش دوان بودم، بعض لغت ها را استعمال کرد در باره مسائل اسلامگرا و چی و چی و ما گفتم این کار نکو عزیزم، خدا بر ما شما عنوان داده که چی باید بوده باشد. این نام هایی که کافرا و فاسقا بر ما شما تعیین میکنه و از وسیله برای تفرق جامعه اسلامی میشه، ایره نباید استعمال بکنیم. خب دلایل خدا عرض کرد، بعد درش گفتم که ببین تو خو عالم نیستی. گفت عالم تنها همون کسی میباشه که در مدرسه درس خوانده باشه. من میگم بله آسه، برای شما یقین داشته باشین که اگر با استاد بخونین هم علم برات میده هم ادب برات میده. اگر تنها از کتاب خوانده بری یک چیزش از دست میدی، تربیتت از دست میدی، بعد دست باز میشه بر حریم خدا، هرچی که در کلیت دور بخواد تق قهره گفته میری. اگر در مجلس قرآن بشینیم دو فایده میگیریم، یکی گوش میدیم، دومی که خاموش میباشیم. و این دلیل بر ایسته که در مجالس تعلیم و تربیت حاضر شو، در مجلس تعلیم و تربیت حاضر شو که هم تعلیم میگیری هم تربیت میگیری، لعلکم ترحمون، تا مهربانی کرده شود بر شما. و یقینا که انسان از استاد بسیار چیزا را یاد میگیرد، بسیار چیزا را میگیرد از استاد یاد. و اذکر ربک، یاد بکو پروردگار خود را، فی نفسی که در دل خود تضرعا بزاری و خفیت و خیفتا و ترس و تو ام با ترس و دون الجهر من القول، و یاد کن پروردگار خود را با کلام آهسته از آواز بلند، بالغدو و الاصال صبحگاهان و شبانگاه، و لا تکن من الغافلین، و ما باش از غافلان. و اذکر ربک، پروردگارت زیاد یاد بکن. اگر خواسته باشین که رمز دین پیدا بکنین، زبانتان رو به یاد خدا تر بکنین. و اذکر ربک، همیشه پروردگارتان رو یاد بکنین. در رام که روان بینید سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، لا حول ولا قوة الا بالله. این ذکر یگانه چیزی که ما شما رو بیداری نصیب میکند. و اذکر ربک، پروردگارت یاد بکن به خاطر گرفتن علم. اگر میخوای علم بگیری از الله را یاد بکن و الله التجا بکن. فی نفسی که در دل خود، در دل خود الله را یاد بکو. تضرعن بزاری فتن و تو ام با ترس، الله را بزاری تو ام با ترس باید یاد بکنی. و دون الجهر، و یاد کن پروردگار خود را به کلام آهسته من القول از آواز بلند، چیق نزن. راست بکره میمانه دول سرنه هم کتش یک جای درم درم درم در هاو هاو هاو هاو گای لنگی او سمفته جان او سمفته کال او ترمه یه یاد خدا کردم. تو ببین قرآن یک بار مطالعه بکن، قرآن بر تو چی رقم تعلیم میدهد. یاد خدا را بکن در دلت، تضرعن به بسیار زاری و خیفه و ترس تو هم با ترس. و دون الجهر، و یاد کن پروردگار خود را به کلام آهسته از آواز بلند. بالغدو و الاصال، صبحگاهان و شبانگاه این کار را باید بکنی. ولا تکن من الغافلین، ما باش از جمله غافلان، از جمله غافلان ما باش. پس هم بر ما تربیت داد که چگونه خدا را یاد بکنیم، و هم ما شما را هشدار داد که نشو از جمله غافلان باشی که یاد خدا را هم نمیکنی و تمام روز انتقاد هم میکنی، از این کارم نباش. بنان فعلا در افغانستان ما دو حالت داریم، یک تعداد غافل است یاد خدا را نمیکند، یک تعداد منحرف است ادب و ذکر خدا را یاد ندارد. مسلمان واقعی چی میکند؟ یاد خدا را با ادب میکند و غافل از یاد خدا نمیباشد. بنان در این باب در افغانستان اصلی که هست دو طریقه است. طریقه هایی که هست بیشترتر آمده در وزارت مالیه که شما برین در مابین وزارت مالیه یک دونه زیارت هست، همی طریقه چستیه را که آورد امو نفر عالم ها ادام کرد و فعلا قبرش امو هست که تو چرا دول سرنه کشیدی سید، به خاطر امی دول سرنه ادامش کرده و فعلا امو در مابین وزارت مالیه قبرش هست. آلی پسانتری رواج بلند شده سر بینه دیگه، یعنی هست دیگه باید را قبول بکنن. نه علماء یه وقت رادش میکرد اون نفر برین عملا تاریخ شب خانن. پس برا ما شما دو چیش که تا جایی که ما فکر میکردم و دیدم همین تو طریقه که او هم زخرفات شد و تعدیش ختم شود، بعض کپای غلط وجود در او هم اصلاح شود، یکی طریقه نقشبندی است که از باطن به طرف ظاهر می رود. اول از قلب شروع می کنه یاد خدا را به طرف ظاهر می روند. یک طریقه قادری است که از ظاهر به طرف باطن می رود. اگر این به طریقه درست صورت بگیره ما مانعی در این نمی بینیم. خب ولی جول سرنه ای که جور کردن به نام هر چیزی که از حرام است و ناروا هست. ان الذين عند ربك، هر آن کسانی که نزد پروردگار تو ان لا یستکبرون عن عبادتی، تکبر نمی ورزن از عبادت زون. و یسبحونه، بفاکیت میکنن او را، و له یسجدون، و خاص او را سجده میکنن. خاص الله را چی میکنن؟ سجده میکند. ببینین از ده سلف صالح اونا وقتی که به سجده تلاوت میرفتن بعد یک دعا را می خوانند که اللهم احطت عنی بها وزرا و اکتب لی بها اجرا و اجعل لی عندک ذخرا. این دعا را امام قرطبی ذکر می کنه، میگه در سجده تلاوت اگر این را بخوانیم خوب خواهد بود. و سلف صالح امی رقم دعاهای دیگه هم دارد، ولی پیامبر ما علیه السلام دعا خوانده. بیاین آنچه که پیامبر گفته از او را باید یاد بکنیم. اگر دعای بیشتر میکنیم بعد از او باز ذکر دعای صالحا را بکنید. اول به مأثور باید عمل بکنیم، یعنی به حدیث باید عمل بکنیم. امام ترمذی و ابو داود از حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت میکند، کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول فی سجود القرآن باللیل، در سجده تلاوت در شب پیامبر چی میگفت؟ سجد وجهی للذی خلقه و شق سمعه و بصره بحوله و قوته. این را پیامبر خدا در کجا میگفت؟ در سجده تلاوت میگفت. با تکرار میکنم، سجد وجهی للذی خلقه و شق سمعه و بصره بحوله و قوته. این را پیامبر خدا علیه السلام در سجده تلاوت میخوان. بنان این ما شما را چی میکنه؟ غنی میکنه که دعاهای دیگر را بخوانه. این سنت است. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه انفال از جمله سوره های مدنی است. سوره مبارکه انفال از جمله سوره های مدنی است